Ibrani bab 9. Ana dene mungguh prajanjian kang wiwitan iku go pancen ana pranatan-pranatane bab pangibadah sarta bab pasucen gaweane manungso. Jalaran ana kemah kang kapasang yaiku perangan kang ngarep dhewe lan ing kono ana cagak padamaran sarta meja kanggo roti caosan. Perangan iku kaaranan pasucen. Ing samburine geber kang kapindho, ana kemahe maneh siji kang diarani pasucen pinunjul. Ing kono ana mesbiae padupan emas sarta peti prajanjian kang kalapis emas waroto. Ing jerone ana guci emas isi mana sarta teken kagungane Harun kang wis tau semi sarta watu blepean kang isi prajanjian. Lan ing sandure ana kerubi kamulyan loro kang ngaubi tutup pangruwatan. Nanging prakara iki ing samengko ora bisa kacaritakake kanthi wijang. Iya mangkono iku anggone mranata papan kang suci iku. Dadine para imam tansah lumebu ing perangan kemah kang ngarep dhewe perlu nindakake pangibadahe. Nanging ing kemah kang kapindho iku mung dilebeti imam agung piyambak setahun sepisan. Lan kudu ngasta getih kang kacaosake margo saka sarirane piyambak sarta margo saka panrak-panraking umate kang ora kajarak. Kalawan mangkono iku roh suci anggone nelakake menawa dalan menyang papan suci durung kawengake. Salawase kemah kang arep iku isih ana. Iku minangka pasemon tumrap jaman saiki. Cunduk karo iku ana kurban lan pisungsung kang kasaosake. Kang ora bisa ndadekake sampurno tumrap rumangsaning atine wong-wong kang padha nyaosake. Nanging mung magepokan karo bab pangan. Omben-omben sarta cara sesuci rupa-rupa. Yaiku pranatan-pranatan tata lair kang mung tumindak nganti tumekani jaman samubarang kaanyarake. Ananging Kristus wis rawuh jumeneng imam agung tumrap prakara-prakara becik kang bakal kelakon. Panjenengane wis nglangkungi kemah kang luwih gedhi lan luwih sampurno, kang ora kayoso dening tangane manungso. Tegese dudu panunggalane kang tumitah iki. Sarto panjenengane wis lumebet ing pasucen sepisan kanggu salawas-lawase. Ora ngasto geti wedhus lanang sarto geti pedhit, nanging ngasto rai piyambak. Lan margo saka iku panjenengane wis ngangsalake tebusan kang langgeng. Jalaran menawa geti wedhus lanang sarta geti sapi lanang lan kepiyuraning awune pedhit iku ndadekake sucine wong kang najis. Satemah padha kasucikake tata lair mindahane maneh rai Kristus. Kang margo dening roh kang langgeng wis ngurbanake sarirane piyambak kunjuk ing Allah minangka pisungsung kang tanpa cacat. Iku bakal nucekake rumangsaning ati kita saka panggawe kang tanpa guna, supaya kita bisa ngabekti marang Allah kang gesang. Mulane panjenengane jumeneng pantawisi prajanjian anyar, supaya wong-wong kang wis katimbalan padha bisa tampa warisan langgeng kang kaprastiyake. Amargo wis ana kang sedo kanggo nebus panrak-panrak kang ditindakake sajroning prajanjian kang kawitan. Jalaran menawa ana layang wasiat, ing kono ya kudu ana katrangan kang mratelakake matine kang gawe wasiat iku. Sebab layang wasiat iku lagi sah menawa kang gawe wasiat iku wis tilar donya. Sebab wasiat iku ora kena katindakake sadrone kang gawe wasiat mau isih urip. Yaiku sababe perjanjian kang kawitan ora dianggep sah menawa tanpa getih. Sebab nalika Musa wis ndhawuhake saking pepakon miturut angger-anggering Toret marang umat kabeh, banjur mendhet getih pedhit lan getih wedhus lanang sarta banyu lan wulu abang sarta isop. banjur dikepyurake piyambak ing kitab iku sarta marang umat kabeh kalawan ngendika, iki ketieng prajanjian kang katetepake dening Allah tumrap kowe. Mangkono uga kemahe lan sakae piranti kang kanggo ing pangibadah iya padha dikepyuri getih, sarta meh samubarang kabeh karsekake sarana getih manut angger-anggering toret, sarta ora ana pangapura menawa tanpa wutaing getih. Dadine samubarang kang dadi lambange kabeh kang ana ing swarga iku kudu kasucikake kalawan patrap mangkono. Nanging barang-barang kaswargan dhewe kasucikake sarana kurban-kurban kang luwih becik katimbang iku. Sebab Kristus ora lumebet ing pasucen gaweaning tangane manungso kang mung dadi kegambarane kang sejati. Nanging lumebet ing swarga piyambak perlu sowan ing ngarsane Allah kanggo kaperluan kita. Panjenengane ora perlu bola-bali lumebet ngurbanake sarirane piyambak, kaya dene Imam Agung kang saben taun lumebet ing pasucen ngasto getih kang dudu rai piyambak. Jalaran menawa mangkono, panjenengane kudu bola-bali anggone nandang sangsara piwit jagat iki dititahake. Nanging saiki panjenengane mung sepisan anggone ngetingalake sarirane, yaiku ing jaman wekasan kanggo mbirat dosa sarana ngurbanake sarirane piyambak. Kaya dene manungsa anggone katetepake mati mung sepisan wae lan sawise iku diadili. Mangkono uga Kristus iya mung sepisan wae anggone ngurbanake sarirane kanggo nanggel dosane wong akeh. Sawise iku panjenengane bakal ngatingalake sarirane kang kaping pindhone ora kanggo nanggel dosa, nanging kanggo maringake karahayun marang wong kang padha nganti-anti panjenengane.